अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या शरीक मेरी रुसवाई में वो भी है, बराबर के शरीक मेरे पीछे मेरे यारों को सुनाता क्या अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या रह कर भी न पहचान सका तू मुझको, पास रह कर भी न पहचान सका तू मुझको, से देख के अब हाथ हिलाता क्या है, दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है, अपनी तस्वीर आँखों से लगाता क्या है, उम्र भर अपने दरबांसे उलझने वाले, उम्र भर अपने दरबांसे उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। तेरा कुछ भी नहीं मगर इतना तो बता मैं तेरा कुछ भी नहीं मगर इतना तो बता देख कर मुझको तेरे ज़हन में आता क्या है देख कर मुझको तेरे ज़हन में आता तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या